ولقد کرمنا بنی آدم و به هر انما عزت دادیم اولاد آدم علیه السلام را. به چی عزتش دادیم؟ بالعلم، علم برش دادیم، کتاب ها برش دایی کردیم، عزت دادیم اولاد آدم علیه السلام را بالعقل، عقل برش دادیم، تمیز میکند خوب و بد را. و عزت دادیم اولاد آدم علیه السلام را بالتخییر، اختیار برش دادیم که چی را قبول بکنه و چی را قبول نکنه. الله ای اختیار را برای انسان داده. و حملناهم فی البر والبحر، و برداشتیم ایشان را در بیابان و در دریا، و رزقناهم، روزی دادیم ایشان را من الطیبات، از چیزهای پاکیزه، و فضلناهم، برتری دادیم ایشان را علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر بسیار از آنچه که آفریدیم برتری، به برتری بسیار برتری برش دادیم. هر مخلوق وقتی که مقایسه شود با انسان، الله او را خدمتگار برای انسان آفریده. هر چیزی که شما میبینید، ماه و آفتاب و هر چیزی که شما در گرد با گرد نظام میبینید، همش در کار است، تو به غفلت نخوری، همش برای تو کار میکنه، برای خدمت تو است. علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر بسیار از آنچه که آفریدیم به برتری. یوم ندعوکم، بناهن وقتی که چنین بوده باشد، پس در مقابل از این نعمتها سوال هم می شوید، رسان کرده شوید. یا مندعو، روزی که بخوانیم کل اناس به امامهم، هر فرقی را به امامهم با پیشوای ایشان، روزی که فرا بخوانیم هر فرقه و هر قوم و هر مردم را به امامهم با پیشوای ایشان. فمن اوتی کتابه بیمینه، پس هر که داده شود نامه او، اعمال او، بیمینه، به دست راستش. فاولائک، پس آن مردم، یقرؤون، بخوانند کتابهم، نامه اعمال خود را، ولا یظلمون فتیلا، و ستم کرده نشود به اندازه مقدار یک رشته‌ای که در خسته خرما است، به امو اندازه هم ستم را سرش نمی شود، مطابق و اعمالش الله پاداش می دهد. و من کان فی هذه اعمى، و هر کی باشد در این دنیا اعمى کور، فهو فی الاخره اعمى، پس وی در آخرت نیز کور است، و اضل سبیلا، و از راه دور افتاده است. هر کسی که در این دنیا گمراه بود، در این دنیا برخلاف شریعت الهی اعمال را انجام داد، در او دنیا هم به می گمراهیش بلند می شود. اینطور نمی شود که در او جا چیزی دیگری شود، نه، به می عقیده، به می اعمال در اساخیز بلند می شود. بناهن روز فرا می رسد که انسان را با امامش حشر می کند. بناهن انسان باید از خود سوال بکنه که امام کی کس باید باشد، پیرو کی کس باید باشد. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زیبا می فرماید، یحشر الناس یوم القیامه، مردم حشر می شود در روز قیامت، مع من احب الیه، کسی که بسیار او را دوست داشته باشد، با امو نفر حشر می شود. فلینظر من یخالف، هر انسان باید بیاندیشه که با کی دوستی میکند. هر کسی که تو با او دوستی کردی، با امو حشر میشی. بناهن اگر تو رفتی دیر قنامای اسلامی، سر فرزند نام اوندو را میمانی، طبیعی که با امو اوندوی گاو پرست، الله تو را حشر میکنه. او دیگه که در گاوش میاند، تو در پشت گاو بیا دیگه، استیوام نفرش بوده باشی، از تو که در خوب خوب شد، یک قدم از تو پیش از بامون گاو خوب پیش از تو، از گاو هم ماندی، از نفر هم ماندی، بخاطر اگه تو مسلمان می بودی، سر مسلمان اولاد چرا نام اوندو را می موندی؟ تو مسلمان هستی، در خانه مسلمان عکسای اوندو و مردمایی که فاحش هستن، رذیل هستن، عکسای از او در خانه یک مسلمان چطور می باشد؟ الله با امی انسان ها تو را حشر می کند، با امو انسان ها یک جا می بوده باشی. و هر کسی که امامش، رهبرش انسان خوبی است، الله با امو انسان ای را حشر می کند. اگر پیغمبر را دوست داری، با پیغمبر را حشر میشی. شهدا را دوست داری، با شهدا حشر میشی. علما را دوست داشت، با علما حشر میشی. و پیغمبر ما علیه السلام در حدیث میفرماید که کن عالما، کوشش بکن عالم باشی. اگر نمیدین او طالبا، همیشه کتابکت خود ببر، این کوشش بکن، متعلم باید بوده باشی. او خادما، یا خدمتگار بوده باش. دیگه از این او محبا، ادی اقل دوستدار علما و انسان‌های خوب بوده باش. ولا تکن خامسا فتهلك، پنجم نشه که باز هلاک میشه، از بین میری دیگه. ولی از خود پرسان بکنیم که ما کی هستیم، در کدام مردم حشر میشیم و با کی دوستی داریم. اگر انسانهای خوب را دوست گرفتین روز می که اقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، می خوانند نامه اعمال خود را در حالی که به اندازه یک خطی که در رشته خرماست به امان اندازه هم سر ظلم نخواهد شد. از این قبل می که یوم ندو کل اوناس بی امامهم ای بی کتاب اعمال، چرا؟ زیرا نتیجه کل انسان تعلق میگیره به اعمالش. بعض علما میگه کتاب منزل، فمن اوتی کتابه بیمینی فاولای که اقرؤون کتابهم، کدام کتاب؟ کتاب منزلش هم میخوانند، در هنوز هم قرآن هم میخواند و همراه قرآن کریم به پیش میرود. امام مجاهد رحمت الله علیه میفرم به امامهم مرادش میگه به انبیائهم، میگه با پیامبرانشان برمیخیزد، با پیامبرانشان میباشد. ابوالعالی و حسن رحمهم الله میفرم به اعمالهم، میگه در اینجا مراد به ایمان ای به اعمالهم، الله اینا را از قبرهایشان با اعمالشان حشر میکنند، زیرا اعمالشان قائدشان میباشد. اگر خوب اعمال کرد روشنی برش دارد، رهنمایی برش میکند، و اگر بد اعمال داشت به طرف بدبختی فرایشان میخواند. امام محمد بن کعب او میفرماید که به امهاتهم، یوم ندعو کل اناس بی امامهم ای بی امهاتهم، با مادرانشان برمیخیزن به محشرگاه حرکت میکنن. و به خاطر چی میگه؟ به خاطر که حضرت عیسی علیه السلام پدر ندارن، و به خاطر کرامت و عزت حضرت حسین و حسن رضی الله عنهما که مادرش بزرگترین زن و بانوی در بشریت است، به خاطر از او میگه با مادرانشان حشر میشود. ولی در این نظر است، به خاطر از اینکه اعتقاد این سوال هم میکنه غلط مشهور است که در قیامت انسان ها به نام مادرایشان آواز کرده میشود. بعد بر خود سوالم جور کنم، به خاطر از اینکه یک تعداد از مردم پدرایشان معلوم نیست ولی مادرایشان خود معلوم هستند، از این خاطر به نام مادرایشان آواز کرده میشود. ولی حدیث صحیح نیست و این روایت درست نیست، به خاطر اینکه حدیث صحیحی که از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا علیه السلام فرمود اذا جمع الله الاولین والآخرین، انگام خداوند متعال کل بشریت را حشر میکنه، یوم القیامه روز قیامت، یرفعو لکل غادر لواء، برای هر انسان یک بیرقش میبوده باشد و برای او انسانهای بیرق نوشته میشد در بیرق ها و قدرت فلان ابن فلان، این خیانت فلانه بشه فلانه است، و خیانتش در اون بیرقش حتی نوشته می باشد و گم کرده ایش هم نمیتونه، مثل که کل کسی قطع کده نمیتونه، امو رقم و بیرقم قطع نمیشه که تو سپرتی شد. فیقال هذا غدرت فلان ابن فلان، این خیانت فلانه بشه فلانه است، لیجه نگفته هذا غدرت فلان بنت فلان، نگفته هذا غدرت فلان ابن فلان. این حدیث صحیح میه بنا نظر که میگه بنای مادرها در روز قیامت سواد کرده میشه، این صحیح نیست. و هر که در این دنیا کور باشد پس وای در آخرت هم کور است. در دنیا که الله بر علم نداده او جام نمیتن، در دنیا که توفیق به اعمال صالح پیدا نکرد در آخرت هم نمیشود. در دنیا خود بنا بکنید، در دنیا خود چشمتان خلاص بکنید. و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، و هر نزدیک بودن که بفریبت تو را ای پیغمبر، باز دارن تو را ای پیغمبر، عن الذي اوحينا اليك، از آنچه که وحی فرستادیم به سوی تو، لتفتری علینا غیره، تا دروغ ها ببندی بر بالای ما غیر از آنچه که وحی شده برای تو، و اذن لاتخذوک خلیلا، و آنگاه بگیرن تو را به حیث دوست. مشرکین آمدن و پیامبر خدا گفتن که تو ببین ما خو کلان کلان مردم هستیم، مردمای با شخصیت هستیم، مردمای مطرح هستیم، پولدار هستیم، ای برای ما کسر شان است که در جوار ما صهیب رومی باشد، در جوار ما بلال حبش باشد، در جوار ما سلمان فارسی باشد. اینا خو بسیار مردم ها، اینا خو بردگان ما هستند، غلامای ما هستند، ولی ما در یک مجلس با اونها بشینم؟ پیامبر خدا علیه السلام طبیعتا شاید در دلش تو گشته باشه که بیا یک مجلس جداگانه را جور بکنم، مگر هم شود که مردم مسلمان شود. الله ای آیت را نازل میکنه که نه، ای تو فکر نکنی که این دین به خاطر امی آمده که طبقات پرستی را از بین ببرد. دیگه بی جای کسی که به قوم و نسب و به پول خود مینازد اونا باید از بین برد. در اینجا معیار اساسی همان قرب الله و تقوی است. با اساس از این کلگی از آدم و آدم از خاک فضیلتی نیست هیچ کسی را الا به تقوی و تقوی ها هنا. و تقوی هم جایش در دل است. بنان که قریب نزدیک بودن که بفری به تو را ای پیغمبر لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، از آنچه که وحی فرستادیم به سوی تو، وحی فرستادیم که چی بکنی؟ لتخرج الناس لتخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. بخاطر آمی آمدی که مردم را از بندگی بندگی انسان خلاص بکنی، همگی را بندگان الله بگردانی و ای طبقا پرستی را ختم بکنی. لتفتر علینا غیره، تا دروغ بر ببندی بر ما غیر آنچی که برای تو وحشه شده. و ایدن لتخذو که خلیلا، آنگاه بگیرن تو را ای پیغمبر به حیث دوست. یا ای که ای تو گفته بودن که بیان یک کار دیگه بکنیم، یک سال تو خدای ما را عبادت بکن، یک سال ما عبادت تو را عبادت خدای تو را میکنیم، ائتلاف بکنیم. ائتلاف در این دین ائتلاف وجود نداره، میفهمین؟ سخت با ائتلاف پرستی این مخالفت میکنه. معیار واضح روشن، با این معیار هر کسی میره خوب نمیره، این لازم نیست که ما حتما به حکومت برسیم. خدا کنه که هیچ نرسیم، خدا کنه که هیچ ما حکومت نگیریم، ولی معیار دقیق است. ما با الله جل جلاله از مبارزات اسلامی خود پاداش میگیریم. خدا کنه که در زندگی هم نرسیم. هرچی که مهم برای ما اینه که از هر لحظه خود چی میخوایم، از الله پاداش میگیریم. میخوایم الله ما را ببخشد. بنام ات نشود که یک روز تو خدای از اونها را در رسمت بشناسی، در اطلاق و رسمت شناخته میشود. ولولا ان ثبتناک، و اگر نبود که ثابت نگاه داشتیم تو را ای پیغمبر، لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، هر آن نزدیک می بودیم که میل کنی به سوی ایشان قلیلا شیئا قلیلا، اندکی به طرفش میل بکنی و بگویی که خیر است، بیا باز دیگر را سعیش میکنیم، آلو خیر است بپذیرین، چی فرق میکنه؟ حقوق بشر هم تسجیل بکنه. حکومت افغانستان مکلفیت دارد که تمام قوانین حقوق بشر مردار که آمریکا جور کرده او را قبول بکنن. این می چیزه که قبول کرد شریعت دیگه برداشته شد. ولی بیاین از استاد پرسان بکنه که این قانونی که تو جور کردی تضاد نداره؟ یک طرف بگیم دین افغانستان اسلام، هرچی که با این دین در تضاد باشد منحط است. دیگه طرف باز بگو که ما افغانستان مکلفیت داره قانون بشر را قبول بکنن. و قانون بشر نوشته شده که مسلمان میتونه کافر شود، میتونه مسیحی شود. در بشر امور جور کرده، ما امور قبول بکنیم یا نکنیم، آیا تضاد نیست؟ تهاجه تضاد وجود یک قانون مزخرف را جور کرده. شورای عالی با چی میگه؟ ما مکلفیت داریم که قانون افغانستان را تطبیق بکنیم. کدامش را تطبیق میکنی وطن دار؟ وزیر خواجه را کشیدی تطبیق چطور نیستی؟ قرار کرده بشین در جایی ده ها جای دیگر هم سرتمت میکشد. یک جای باز میگه که نی، انتخابات در وقت خودش ها والمغال کردن دیگر که چپ و چپ شدن دیگر. ولی کلی گفت صحیح شده، چهار مفاد هم قبولش داریم، حکومت سربانی و دیگر همه تعمیشه پیز تمدید کرده برای تمدید بکنه بکنه بکنه وقت میگه چیز هم درک میداشته باشه. ایدن در آنگاه که اگر اندکترین میل به طرفی ائتلاف بکنی و این معیارها را نادیده بگیری، لأذقناک، بششانم تو را ای پیامبر ضعف الحیات، دو چند عذاب زندگی دنیا، دو چند در دنیا بعد عذاب میتیم، و ضعف الممات، دو چند عذاب مرگ را، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، باز نمیافتی برای خود علینا برای ما در دفع عذاب نصیرا، کدام مددگاری را. ای آیت برای کی است؟ برای رهبر است. خب کسی که کلان است برای اینی از خداوند متعال دو چند عذاب برای اینها میکنه. چرا؟ اینها هستن که مایی بدبختی را ایجاد میکند، اینها هستن که بندکترین تمایلشان به طرف کفر امت اسلامی را به طرف بدبختی فرا میخواند. و انکاد لیستفیزونک من الارض، و انکاد و قریب بودن نزدیک بودن، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، که بلغزانن تو را ای پیغمبر از زمین، میخواستن که بلغزانن تو را از زمین، لیخرجوک منها، تا بیرون کنن تو را از آن جای، و اذن آنگا که تو را بزور بیرون بکنن لا یلبتون خلافک الا قلیلا، درنگ نکنن پس از تو مگر اندکی. اگر تو را بیرون بکند بزور از مکه اخراجت بکنه، با مجرد اخراج تو اینا هم برباد می شود. پیغمبر علیه السلام خودش مطابق به امر الله جل جلاله آخرین فردی بود که از مکه مکرمه هجرت کرد. اگر مشرکین ای را بزور می کشانیدن بیرونش می کردن، امو لحظه مردم قریش از بین می رفت. الله می که لا یلبسون خلافک الا قلیلا، درنگ نکند بعد از رحلت تو، بعد از رفتن تو مگر بسیار اندکی. سنت من قد ارسلنا قبلک، چرا بعد از کشیدن تو اینها از بین می روند؟ سنت من قد ارسلنا قبلک، مانند روش آنانی که فرستاد میشان را قبلک پیش از تو من رسولنا از پیغمبران ما. این روش است که الله گذشته. سنت منصوب است به ازمار یعذبون، یعذبون سنت من قد ارسلنا قبلک، عذابشان میکنین به مانند روشی که او را گذاشتیم در فرستادگان پیشین خود. هر کسی که پیامبران را به قتل رسانیده، اونا را از منطقهشان اخراج کرده، ما اون مردم دیگه زنده نموندیم، اون مردم را از بین بردیم. یا می شود که منصوب بوده باشه به تقدیر کاف، لا یلبسون خلافک الا قلیلا کسنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا. ای پیامبر، اینها را بعد از اخراج تو ما باقی در زمین نمیگذاریم، زیرا این مانند روش است که ما در او رسولان گذشتی خود ایرا رعایت کردیم و تطبیق کردیم. ولا تجد لسنتنا تحویلا و نخواهی یافت دستور ما را تبدیلی. در این نظام و در دستور الله تبدیلی وجود ندارد. یکی از دستورهای الهی چی است؟ نحن ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. این هم یکی از دساتیر است. چی بکنیم که الله جل جلاله ما شما را توفیق عنایت بکنند با گسترش حاکمیت الله جل جلاله در زمین؟ چی کار بکنیم که خداوند متعال ما شما را کامیابی نصیب بکنه در مقابل دشمن؟ بنان اقیم صلات، نماز را برپا دارید. ببینید تا همینجا که ما آمدیم، اولین نسخه کامیابی که به ما دین میدهد نماز است. اقیم صلات، نماز را برپا دارید. لدلوک شمس الی غسق اللیل، از وقت زوال آفتاب تا تیرگی شب. و قرآن الفجر، و بخون قرآن فجر که نماز صبح شد. پنج وقت نماز میخوانیم. الله ای پنج وقت نماز در اینجا بر ما میدهد که اقم الصلات، نماز را برپا دار. لدلوک شمس، از زوال آفتاب، از زوال آفتاب که شروع خود نماز پیشین و نماز دیگر. الی غسق اللیل، بعد ادامه نماز شام و خفتن را. و قرآن الفجر، و بخوان نماز صبح را. پنج وقت نماز در میاد برای ما شما تثبیت شد. و اقم قرآن الفجر، قائم بدار قرآن صبح را. ایره همیشه تلاوت بکن در نمازت. چرا؟ این قرآن الفجر، یقینا قرآن صبح، نماز صبح کان مشهودن، می باشد مشاهده شده توسط ملائکه الله. هر صبح ملائکه تبدیل می شود، ملائکه شب می رود و ملائکه صبح می آید و در نامه اعمال نوشته می کنه که نامه فلان پسر فلان را در وقتی گرفتم که یا الله به تو استاده بود و قرآن تلاوت می. به خاطر از اینکه الله معاونت خود را با تو همیشه داشته باشد. و من اللیل فتهجد بهی، و پاره از شب بیدار باش بهی، به می تلاوت قرآن، به می تلاوت قرآن به پاره از شب استاده باش. نافلتن لک، این چیزی زیاده شده از بر بالای تو. نماز تهجد بر پیغمبر ما علیه السلام واجب بود و برای ما شما چی است؟ سنت است. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، نزدیک است که استاده کند تو را پروردگار تو مقاما محمودا، به مقام محمود که چی است؟ شفاعت کبرا برای کل بشریت است. به اساس خواندن نمازت و به اساس نماز تهجد است. عسى ان يبعثك، اینا ما گفته بودیم که عسى در قرآن کریم به معنای لازم است. خداوند متعال استادت میکند مقاما محمودا، و مقام محمود که ستایش کرده شده است. او کدام مقام است؟ مقام شفاعت کبرای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. و یا ایتو میشه که مقام محمود امان چیزی که ما بعد از اذان برای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میخوانیم که او درجه عالی و منزل عالی است که خداوند متعال به اساس این نماز و این تهجدش نصیبش میکند. تهجد همان قیام بعد از یک مقدار خوابی است، از جهت گرفته شده نماز شب، نماز خفتن را میگوید. خوب این است برادرای عزیز حدیث پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم را تطبیق بکنیم. می فرماید مبارک که در شبهای دراز شما کمک بگیرین به ایستادن نمازتان در او، از او شبهایی که بسیار کوچک است. در این شبهای درازی که چندین بار می خیزی به این پهلو و به این پهلو می شی، وجدت کرده بخی دستوروی تر بکو، اقلا دو رکعت نماز بخوان و الله جل جلو برایت پاداش بسیار عظیم می دهد. و به این فکر بوده باش که حدیث صحیح دارن که الله جل جلاله تا این می شود به آسمان دنیا و می گوید که آیا کسی است که طلب آمرزش بخواهد و ما او را ببخشم؟ آیا کسی است که چیزی از پیشم بخواهد و ما برش بتم؟ و این تا وقتی که صبح صادق می الله امی آواز برای مخلوق می کند. بنان چیزی باست که در امو وقت به الله سجده بکنین و در سجده بسیار به الله قریب می باشین. و پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که بهترین وقت که انسان به الله نزدیک است در حالت سجده ایش است. فلیکثر فیه الدعا، پس در سجده تان دعا را بیشتر بکنیم، از الله بیشتر بخوایم، خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت تان حل میکند. این کار را بکنین بهترین کاری است. و این شبای درازی که فعلا در اختیار داریم نمیزیبد به یک انسان مؤمن و متعهد، انسانی که تعهد به الله دارد، در این شبا بسیار خواب بکند، از خوابتان کم بکنید. بعد میفهمه که در روزهای کوچک، در روزهای کوچک شما استمداد بگیرین و گرفتن روزه و او روزهایی که بسیار دراز هستند. پس میبینید در زمستان روزم کوتاه است، خانه کم میباشد، و از طرف دیگر شبها بسیار دراز، وقت عبادت است. از طرف دیگر الحمدلله بیکاری در افغانستان، در این ما بیکاری هم هستند، هیچ کس کارم نداره. در این وقت خدا به خدا نزدیک نمیکنه، خیلی چه وقت بعد از مرگ میخوای که به اسقاط و به خیرات های مفت خدا تو را ببخشد؟ نه وقت عبادت است. وقت عبادت امیز کوشش بکنی که به الله نزدیک شوید. بنان اقل دو رکات، اقل دو رکات، و کوشش بکنی که نماز وترتان را بگذارید و دو رکات نماز دیگه تان یک جا بخونی که پنج رکات شد، چهار رکات دیگر بخونی سه رکات میشه، هفت رکات میشه. همین رقم پیش برین، الله رحمتتان بکند. بعد چی بگو؟ وقل بگو و قل رب ادخلنی، و بگو پروردگار من ادخلنی، داخل کن مرا، مدخل صدق، به داخل کردن نیک در چی؟ در قبر. یا الله به قبر که مرا داخل میکنی، به داخل کردن نیک داخلم بکنه. او داخل کردن نیک چی است؟ به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. یا الله مرا با این کلمه که از زبان خارج میشه در قبر مرا داخل بکن. و اخرجنی مخرج صدق، و مرا بیرون بکش، بیرون بکن مرا به خارج کردن بسیار نیک از قبر. چی رقم؟ از قبر که خارجم میشی به کلمه لا اله الا الله بلند شوی و در روز بگی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير. چه وقت میتونین که این کلمه را تحقیق بکنین؟ وقتی که اگر میخواستین که این تحقق براتون پیدا شود، بنان در وقت خواب رعایتش بکن. در وقت خواب که رعایت می آداب اسلامی را رعایت بکن. و موضوع بسیار بزرگ است که کل آداب ما عرض بکنم، ولی اقلا سوره ملک تلاوت بکنین. معوذت الف لام میم الحمدلله، سوره آیت الکرسی، آخر سوره بقره قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اینا کلش تلاوت بکن، سر خود دمش بکن. بعد بگو پروردگارا به لطف کرمت مرا مؤمن زندگی بده و با ایمان از این دنیا مرا رحلت. قرار کرده خواب بکن. وقتی که خیستیم باید اوه نکش، بگو لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. چقدر خوب است که ایره بگویم، به ایره ورد بسازن به زبانتان تا که الله جل جلاله در قیامت هم شما را به امی کلمه داخل بکند و به امی کلمه بیرونتان بکند. و قل رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار مرا داخل بکو در مدینه منوره، مدخل صدق، به داخل کردن نیک. چون اولین پایگاه حکومت اسلامی را میسازه. الله به دعا میکنه به الله، یا الله ما را وقتی که در اوجا میبری و را بنیک وجه ما را داخل در اوجا بکو و اخرجنی مخرج صدق و ما را به نیکوترین وجه از مکه مکرمه خارج بگردان و جعلی من لدنک سلطان نصیر و بده برای من از نزد خودت سلطان نصیر قوت و یاری. انگامی که ای دعا را گفتی بعد بگو از الله که ایتو اگه انسان مفتخور نبوده باشی و قل جا الحق، بگو آمد حق و زهق الباطل و نابود شد چیزی که بی خاصیت بود. ان الباطل کان زهوقا، هر آن باطل است نابود شونده، باطل نابود شونده است. پیامبر ما علیه الصلاه و السلام انگامی که مکه مکرمه را فتح کرد بعد از این بت‌ها را یک یک همتا منداخت و میگفت که وجاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بعد صحابه گفت که آیات بگوین و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل خامخا می شود. چیزی که حق نبود ثبات ندارد، ایمان داشته باشید. چیزی که حق، حق به معنی چی؟ ثابت، استوار، محکم، که نمیتونه بادها او را شور بدهد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن که آمد باطل خواه محو می شود. یکی از چیزایی که وقتی که باطل محو شد فورا بدیل می دهد. بدیل چیز؟ قرآن کریم. بدیل قرآن، قرآن که چیز را دور میکنه، جایگاه را به کسی دیگری نمیانه که دیگه کس باز حکومت بگیرد، هم دورش میکنه و هم ثبات خود را در جای تحقق میبخشد. و ننزل من القرآن، و نازل کردیم از قرآن کریم ما هو شفا، آنچه که آن شفا است و رحمتون رحمت است للمؤمنین، مردمان دا. ما قرآن کریم را محیط یک کتاب شفا بخش به امراض ظاهری و باطنی تا نازل کردیم. اتنا فکر نکنید که قرآن به یک چیز، نه، قرآن به ظاهر و باطن تان شفا هست. الله شاهد است که به هر کسی که تلاوت شد که مریض بوده باشه الله او را صحتمند میکند. یکی از روزها میگه ابن سینا در یکی از مجالس با یکی از شیوخ بود، به او کدام مریضی آمد، باز شیخ او را دم کرد. وقتی که دمش کرد باز ابن سینا خنده کرد که ای به اسلام ملا رسای کن، ما طبیب و حاذق هستم، پیش ما نمی به یک کفی ازی چی خواد شد. ای که تمسخر کرد باز او برش گفت که خر هستی. و ای ابن سینا خدا چوب گرفت و این نفر بیرون برم باز برش گفت که شیخ تو به ما گفتی خر هستی و این کلمه بسیار زشتی هست. گفت اما تو چیز بد گفتیم؟ گفت ها. گفت سر بد خورد؟ گفت بله بد خورد. گفت حالی بفهم که اما تو رستی. به خاطر از اینکه یک خی ور سر توی قطع تاثیر کرد که سرخ گشتی و نتونستی تحملش بکنی. ما به این مریض قرآن کریم را خواندم که کلام رب العالمین است. این سرش تاثیر نمی کند؟ همه ها تاثیر می کند. همه ها الله این قرآن شفا است. بیخ مرضا را می کند. چیزی که برش بگی می ورد زیرش مرضی که داره الله، شفایش هم کلام الله می دهد. ای شک نداشته باشین. عین شکلش خبص باطنی تا می ورد. ایمان داشته باشیم تا وقتی که دمیجا ششت مینم یال قرآن کریم نصف می شود. چقدر انسان را باور می کند، چقدر انسان را معتقد به دین می کند، چقدر انسان را اطمینان نصیب می کند، چقدر مرضهای خرافی را قرآن دور می کند. این قرآن انتو یک کتابی است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، و نازل کردیم از قرآن کریم آنچه که شفا است و رحمت رحمت است للمؤمنین، مر مؤمنان را، ولا یزید الظالمین الا خسارا، و نمی افزاید قرآن کریم ستمگاران را مگر زیان. ستمگار انسان را قرآن چی میکنه؟ ذلیلش میکنه. ستمگار خود میفهمی کی هست؟ کسی که قرآن اعلام میکنه سحر و جادو را شروع میکنه. بعضی ساحرا را که میبینی ذلیل ترین مردم هست. ببینید در خانهش بریم بی اتفاقی است. اینا یه تجربه بکنید که تان دارین. کسی که قرآن اعلام میکنه با چیزای مزخرفات شروع میکنه. اول در خانهش خداوند متعال بیتفاقی را میارد. دومش خداوند متعال چشمهای برش میدهد که امیشه فقیر است، زندگی بدبخت ای را نصیبش میکنه. دیگری خداوند متعال مرض برش میدهد، بچهش کر، کوچ، شکسته و پای شکسته، کمردرد، کلش در موجه هستند. ای ذرایی است که قرآن میدهد که از این قرآن سوء استفاده میکنی، نتیجه تأمینی شد. از بدبختی را میبین در این خانواده وجود دارد. بس بی‌تربیتی، احوال زشت، کلش الله برش میدهد. یکی از کسای را کسی پرسان کرد که صاحب فلانه نفر قوراد میخوانه، اینی کار میکنه، اینی کار میکنه، ولی زندگیش بسیار خراب است. زیرا همیشه میگه که اگه اینی چیزا خواندی خداوند متعال اتو زندگی تجور میکنه، بازی میکنه، بازی میکنه. الله ببخشه بازی گفت که این برادر از دین غلط استفاده میکنه، از این خاطر بر ضدش به کار رفته. ای اگر اوراد میکنه، قرآن میخونه، ای وردایی که تمام روز میکنه، به خاطر ازی که میگه ما سر فلانه غالب شوام، پیسه را پیدا بکنم، ای کنم، ای کنم، وقتی که ای کار می، الله سرچپه حرکتش میکنه. اگر ای از کار را، ای اوراد را فقط به خاطر رضای خدا میکرد، ای چیزای مادی بیازو برش میامد، هیچ به ای تعلق نه، بیازو الله برش میامد، برکت از قرآن برش میامد. و وقتی که از قرآن سوء استفاده کرد، الله ای را ذلیل میکنه، الله ایره بیچاره میکنه، از این خاطر جور نمیشاد. بنان عزیزا کوشش بکنین که اگر امام هستی امامت به خاطر پیسه نکن، اگر حافظ قرآن هستی قرآن که تلاوت میکنی به خاطر پول نکن. در این فکر نبوده باش که فلانا جارت بران کس پول بده، اگر به کسی دم میکردی به خاطر زی دمش نکن که بر ما کسی پول بدهد. این کار نکن، این کل کار به خاطر خدا بکن. الله جل جلاله تو را از غیب بی‌نیازت میکنه. الله اتو نان برات بده که هیچ نفهمی که از کجا برات آمد. بس خدا تو با الله غیرت بکن، الله با تو غیرت میکنه. الله ایمان ما شما را قوی بکند. ولا یزید الظالمین، نمی افزاد قرآن کریم ستمگاران را الا حساره، مگر زیان. شما می کسایی که با دین هستن ولی خراب زندگی دارن، در حقیقت با دین جفا کرده، از دین وسیله دنیا ساخته دین را، از این خاطر الله اینا را شکست داده است.